Bismillahirrahmanirrahim. Konumuza inşallah önce iman, sonra istikamet. Önce iman, Allah iman Celle Celaluhu, Allah'ı bilme, tanıma, imanın kuvvetlenmesi. Sonra da istikamet, doğru yolda gitmek. An Süfyan bin Abdillah Rahmi. Süfyan Hazretleri buyuruyor ki bu Sekif kabilesinden Medine'ye geliyor bunlar bir grup. Müslüman oldular burada böyle. Kale kulti ya Resulallah, benimki de peygamberimize ey Allah'ın Resulü hadisine bir emrin, öyle bir şey söyle ki atsın bir ona tam sıkı sarılayım. Şimdi sahabelerin bir kısmı tabii Medine'de yaşayanlar, ensar, muhacirin bunlar. İki ayrı bunlar böyle. Bir de dışından gelenler oldu, kabile giriyorlar. Ona tabii gelip geçiyor bunlar böyle. Onun için böyle soruyor. Ya Resulallah, her zaman ben seni göremem, sohbete bulunamam. Bana öyle bir özlü bir şey söyle ki, ona sımsıkı sarılayım bana. Kale. Buyur Peygamberimiz. Kul Rabbi Allah. Önce Rabbim Allah de. Allah'ın ruhu de kabul et. Böyle. Allah Rabbimizdir. Bunu kabullen. Sımme sakayım. Ondan sonra istikametine yürü. Evvela Rabbim Allah de. Allah Rabbimiz Celle Celaluhu. Onu kabullenme, iman etme buna böyle. Önce iman geliyor burada. İman da tevhid deniyor mu? Tevhide bağlı. Bir müşrik, yani tapındığı bir şey de vardır ama Allah'a inansa bile yine müşriktir bu böyle. Neden? Tevhid yok, tevhid. Tevhid, Allah bir Celle Celaluhu. Allah'ın şeriki orta yoktur. O birdir. İbadetler imana bağlı. İmanı olmayan kişi namaz da kılsa, hacı da girse, ömre de yapsa, oruç tutsa da boşu boşuna. Hiçbir sevap almadan böyle böyle. Yani hayır da yapsın, biz almadan böyle. Burada Peygamberimiz önce Rabbim Allah de, inan, tüm ondan sonra. Önce iman kuvvetlenecek. İmanın kuvvetlenmesi muhteremler. Bütün mesele burada. İmanın bir kısmı vardır ki, dilde kalır iman, dilde. Kalır inmemiştir iman. Böyle. Buna dönüyor imanı taklidi. Yani taklitçi bir iman. Gerçeği ermemiştir bu kişi böyle. Duymuş ana babasından, çevresinden Allah'a inanır Celle Celaluhu böyle. Ama imanı taklidi olduğu için, gerçeğe erişmediği için bu iman çok zayıftır. Zayıftır. Neye benzer bu? Aşkta yanan bir muma benzer böyle. Mum yanar dışarıda ama hayır rüzgarı geldi mi küfrüne sönüverir bu tane böyle. Bu imanla da ahiret yolunda çıkılamaz böyle. İmanın nesi kurtaramayız son nefesinde bu imanla, tabi imanla böyle. İmanın ne gerekiyor? Kuvvetlenmesi, tahkik diyor ona, gerçeğe dönüşmesi gerekiyor. Bunda ilk basamağı ilmel yakın deniyor. İlmel yakın böyle. İlim, bilim demektir. Yani bilimsel olarak imanın kuvvetlenmesi. Öyle iman kuvvetlenmeli ki hiçbir bunu şeytan cin bunu kandıramalı kişi böyle. Yolunu çevirmemeli böyle. Rabbimizin yarattığı varlıklar ikiye ayrılıyor. Alem diyor bunlara. Alem-i ecsam. Cisimler alemi. Madde alemi. Alem-i ervah. Ruhlar alemi, melekler alemi, yani metafizik alem, deniyor bunlara böyle. Şimdi alem ervahta, ruh aleminde o da Rabbim her şeyi bir anda yaratır. Kün feykün. Rabbim ol de, diledim Rabbim böyle, olur böyle. O alemde madde yok. Yani sebeple kural yok o alemde. Bir yavaş yavaş bir gelişme, doğma, üreme yok o alemde. Meleklerde böyle, ruhlarda. Bir anda yaratılır, hep alemde kalır. Ölüm doğmaz, doğum doğmaz o alemde. Bir de alemin madde, alem ecsam, dişli alemi, madde alemi. Burada her şey bir sebeple kuruna bağlı burada. Öyle yaratmış Rabbim bu alemi. İmtihan, kısraf, gereği. Madde aleminde her sebebe bağlı böyle. Bitkiler, hayvanlar, insan, cinler buna tabidirler böyle. Yani bunda doğum vardır, ölüm vardır. Tabi yaratılışın aşamaları vardır. İnsan mesela topraktan başlayan yaşam aşaması, hayata geçişi var, ana karnında kalması var da insanların böyle. Madde aleminde Rabbim her şeyi tabi görür, bilir. Her şey Rabbim iradesine bağlıdır madde aleminde. İşte Rabbimizin sıfatları vardır. Yani Rab, rububiyet, mürebbi kelimesinden türemiştir. Mürebbi. Yani terbiye edici, olgunlaştırıcı anlamına gelir ki Rabbim yaratır, yarattığı varlığı Rabbim bırakmaz başıboş. O kulun aşama aşama gelişmesi, olgunlaşması, rızkı Allah Celle Celaluhu, Mevlam'a aittir. Rabbimizin sıfatları vardır. Sekiz tanesi sıfatı subut eder böyle. Sabit sıfatlar değişmez bunlar böyle. Hayat, ilim, sen basar, ilahır. Bu şekilde bunlar böyle. Rabbimizin hayatı kendi zatındandır hayat. Bizim hayatımız bize ait değil. Elimiz değil. Hayatımız böyle böyle. Kimisi yarın ne olacağını bilemiyor. Böyle. Yaşamak elimizde değil. Değil böyle. Niye hayatımız bağlı bizim? Bitki, hayvanda, insan buna bağlı bunlar böyle. Önce organlara bağlı. Organın et parçaları. Yani kalp, ciğer, böbrekler, dalak, şunlar bunlar böylece ciğerler. Kalın et parçaları. Biz bunlara mahkumuz, organlara. Bu kadar çalışmasa hayatımı devam edemez. Böyle. Tam organlarımız var elhamdülillah. Yani solunum sistemi, dolaşım sistemi, sinirim sistemi gibi böyle. Yani sistem. Organlar birine bağımlı burada organlar. Bölük bölük bunlar burada. Bunlar var bedende sağlam. Yeterli mi hayat? Yeterli değil böyle. Dışa bağlıyız. Neye bağlıyız? Önce havaya bağlıyız. Hava. Hatta bebek annesinden doğarken daha tam doğmadan baş çıkınca hemen havayı soluması gerekir. Ana karnı solumaz. Akciğeri değil dışarı karnında. Ana karnında oksijen vardır. Sıvı halinde oksijen vardır. Onunla beslenir. Alır oksijeni böyle. Ama ana karnından başı çıktığı anda ne olur? Derhal böyle akciğer devreye girer. Soluma ihtiyacı vardır. Soluma. Yani hayatın önce organa ihtiyacı var, sonra havaya böyle. Havasız insan duramadığı için hava her yerde var. Yani tuvalete girelim, hava soluk böyle. Banyoda, çarşı, evde, yatarken, uyurken bir anda hava olacak burada. Onun için hava bedava. Her yerde var. Herkes bunu ortak bunda. Yani zengin, fakir, işte bakkal mevcut ayrılmıyor bunlar. Sonra su içeceğimiz su. Peki yani bu havayı kim yarattı? Altyapı. Hayatın ilk altyapısı bunlar. Böyle. Havayı kim yarattı? Atmosfer diyoruz böyle. Atmosfer böyle. Bunlar çeşitli gazlar bunlar böyle. Bize oksijen gerekiyor bunlara. O gerekiyor bunlara. Solmak için böylece. Azot gazı da gıda için lazım. Protein ondan türüyor. Protein azottan böyle. Sonra su lazım böyle. Gıda lazım böyle. Bunların bedende bir de sindirilmesi gerekiyor bunların. Eğer bunları beden sindiremezse buna yararlı hale gelemiyorlar. Bu işin bizim hayatımız elimizde değil, yalnızca bağlı değil, organlara mahkumuz, havaya mahkumuz, suya mahkumuz, gıda mahkumuz, şuna buna mahkumuz bu şekilde böyle. Melekler hayatı ise melekler bizim gibi değil. Onlar böyle. Melekler Allah'ın hay esmasına bağlı hayat, hay esmasına böyle. Yani yemezler, içmezler, havayı solumazlar, gıda almazlar, bir şey yapmazlar. Gelişmezler, eksilmezler. Yaşlanmazlar, hastalanmazlar. Aynı alakalı onlar böyle. Onun hayatı bile bir şeye bağımlı değil. Allah'a bağlı cihazı böyle. Rabbimizin bir sıfatı da alim. Allah-u Teala bilir. Bilir böyle. Semi'yi işitir. Basir'i görür. Böyle. İrade Rabbinin dilediği olur evrende, kainatta. Bir de kudret. Yani bunların asayım adı inşallah. Şimdi Mevlam buyuruyor muhteremler. Yunus Suresi 61'de. Bismillah. Eman yazibi an rabbike. Rabbinden gizli kalmaz, ilimse kalamaz. Miskali zerretin, zerre miskali bir şey. Allah'ın bilgisi dışına değildir. Onun kudreti dışına değildir. Zerre miktarı bir şey, zerre miskali. Nedir zerre? Eski müfessirler buna çeşitli yorumlamışlar bunları böyle. Bazıları en küçük karınca demişler. Sonra daha ileri gitmiş, bakmışlar ki yazın camdan güneş vurunca o güneş ışınlarında tozlar görünür, tozlar. Ama o kadar çok ki tozlar, yani trilyonlar tozlar görünür bu dönemler. Bazıları bunu demişler böyle. Yani o dönemde en küçük maddi cisim tozları görmüşler böyle. Tabii sonra mikroskopun icadıyla beraber zamanı ne oldu? Atomlar bulundu. Atomlar bulundu böyle böyle. Yani en küçük adı, zerre Arapça'da en küçük madde demektir. Zerre. Günümüzde en küçük madde alemi yapı taşları atomlar. Böyle. Burada miskale zerre geliyor. Miskal ağırlık demektir böyle. Atom ağırlığınca bir şey Allah ilminin içine kalamaz. Filerde velahis semai yerde ve yedi kat göklerde yerde. Yani havada gaz halinde, denizlerde sıvı halinde, toprakta katı halde böyle, üçer atomlar da böyle. Sıvı halinde, gaz halinde ve katı atomlar vardı böyle. Yerde ve yedi kat göklerde ve arasında. Vel eskere min zalike atomun daha küçükleri de. İlk atom keşfedilince demişler ki o günün bilim adamları artık son nokta bu demişler bir. Atom artık bölünmez demişler böyle. Yani atom o kadar küçük ki muhteremler yani hayal bunu anlayamıyor, kavrayamıyor muhteremler. İğne ucunda milyonca atom var. İğne ucundan atom. Yani bir iğne ucunu milyona bölün. Böyle. Bu da küçük bir böyle. Böyle. Vela biri vela esgare min zalike atomdan daha küçük. Onlar Rabbimi hepsini görüyor, biliyor meylem bunları böyle. Atomun küçük ne olabilir muhteremler? Atomun çekirdeğe bakın şimdi böyle. Atomun çekirdeği. Atomdan 100 defa daha küçük, 100 bin defa daha küçük atomdan, 100 bin defa mıdır? Bak, yani akıl ermez bunlar mıdır böyle? Atomun çekirdeği. Mum çeviri o kadar küçük ki, yani hayaller sığmaz, hayal çatlatır. Ama onun içinde daha bir şey var daha böyle. Nötron var, protonlar var içerisinde muhtemelen böyle. Nötron, protonlar var böyle böyle. Bir etrafa dönen elektronlar var muhtemelen böyle, yörüngesinde. Yani düşünün ki iğne ucunda bir milyon atom var. Her atomun bir çekirdeği var. Çekirdeği etrafa dönen elektronlar, iç nötronlar, proton işte var muhtemelen böyle. Proton, nötron. Eşit sayıda bunlar muhtemelen. Hidrojen mesela bir tane oluyor, oksijende 8 tane, en fazla uranyumda 92 tane. Onun için oradan yapılıyor kimyasal maddeler. İşte Rabbim, bak muhtemelen Rabbim bunları hepsini böyle görüyor, biliyor muhtemelen böyle bak. Yani sıvı halinde olsun, gaz halinde olsun böyle, katı halinde olsun böyle, atomları da. Bir de tabii hücrelerimiz var bizim, hücre deniyor böyle. Yani canlıların en küçük, müstakil, bağımsız bir hayatı olan varlıklar. Hücremiz var bizim böyle. Hücre. Hücrende çekirdeği var. Yani hücrende var. Hücrende böyle. Çekirdeği var. Çekirdeğinde kromozomlar var. Balık ağ şeklinde. 46 tane. Her hücrede böyle. Birimiz hariç. 46 tane bak. Her hücrede böyle. Üzerinde bunların DNA molekülü yapılan genler var muhtemelen böyle. Bunlar başı boş muhtemelen böyle yani. Baş muhtemelen böyle. Atomu yaratan muhtemelen böyle bak. Çekirdeğini yaratan. İçindeki nötronu, protonu yaratan. Elektronun etrafını döndüren. O yörüngede. O darcı yörüngede onu döndüren bunları böyle. İşte bunda her gününü Mevlam görüyor, bile yönetiyor muhtemelen böyle. Ve her bir Allah zikrediyor bunda bir de var mı? Yani Allah zikretmeyen bir şey yok. Her şey böyle. Elektronu dönerken de Allah Sübhanallah diye dönüyor Allah'tır böyle. Böyle ekbere ve bunun daha büyüklerinde yani atomun daha büyükleri de en büyükleri de ne bunlar da küreler muhtemelen. Dünya, ay, güneş, yıldızlar. Aslında güneş sistemi de atomun büyütülmüş şekli. Güneş sistemi muhtemelen böyle. Güneş sistemi böyle. Etrafı yörüngeleri de uyduları, uyduları. Bunlar dönüyorlar muhtemelen böyle. Güneş etrafında. Güneş de dönüyor. Galaksim belki etrafında muhtemelen böyle. Her biri böyle yörüngelerinde ve boyluymuşlar. Dönüyorlar bunlar böyle. Şimdi insan bunlara bakınca muhtemelenler, insanlar bir kendine bakınca İnsan aciz mutlak diyor ben. Aciz mutlak. Yani koşulsuz insan aciz böyle. İnsan hiçbir şey yok aslında böyle. Aciz mutlak. İnsan kendi bedensizliği geçmiyor bedenine. Hatta çoğumuz organı bilemeyiz, yerini bile bilemeyiz böyle. Şu nerede, bu nerede, yapısı nedir? Hücremize karışamayız, bedenimize. Bu işte bu Aleyhisselam Hazretleri nefsini bilen Rabbini bilir. Biraz nefsevi arefe Rabbe böyle. Nefsini kendini bilen, kendini bilen önce insan kendini bilecek, aczini bilecek, hiçim ben diyecek, benim bir yaratanım var diyecek, benim Rabbim var diyecek, Rabbim diyecek muhtemelen böyle. Yani insan muhtemelen. Doğmak elimizde mi? Değil muhtemelen böyle. Ana karnına kalmak elimizde mi? Dünyaya gelmek elimizde mi? Gelme bakalım, vakti gelince böyle. Ölmek istiyorum, yaşamak istiyorum ben diyor. Elinde mi yaşamak? En bunu hastaneye gider, artık Türkiye'yi hudu dışına çıkar, her gerekeni yapar, başlarına da profesörler, tıp profesörler, şunlar bunlar böylece. Ama hep el oluşturur muhtemelinde. Elde bir şey gelmiyordur muhtemelinde, ecel geldi muhtemelinde. Yoktan var eder Allah Celle Celaluhu. Rızkımızı veren rızık. Ya. Ana karnı kim bilir rızkı, ana karnı rızkını veriyor? Ana karnında. Çocuk orada büyüme başladı mı gıdalması gerekiyor büyümesi için. Hücre çoğalacak. Şu kadar ne yiyebilir? Ona kim bir rızık verebilir ana karnındaki yavruya, embriyona? Kim verebilir muhtemelen? Bak Rabbim veriyor muhtemelen, Rabbim böyle. Rabbim bir eş yaratıyor. Tıpta adı plasan deniyor buna böyle. Annenin doğuşum sistemi ona bağlanır. Şunu göbek kornu orada bağlanır. Böyle. O anne yer, işler, hazmeder, sindirir, kan haline getirir. Çocuğu orada besler muhtemelen böyle. Artık da yine oradan geri geliyor muhtemelen böyle. Böyle muhtemelen. Ana karan çocuğu böyle. Gören, gözeten. Ya, hep ayet-i kerime bunlar muhtemelen. Okuyma ayetleri. Uzun uzaması da böyle. Hep ayet-i kerime muhtemelen böyle. Ya benetim ecinne. Ya, siz cininken, ana emriyorken Allah'ı görüp gözeten Allah verdi. Böyle. Yuvadaki kuş, yavru kuş. Onun üstüne kim veriyor muhtemelen böyle. Annesi bakıyor. Ana kuş bakıyor. Ama kim baktı muhtemelen de Allah aşkına? O ana kuşa duygu veren kim? Ya muhtemelen. Ana kuş yumurtlar, onun üzerine yatıyor muhtemelen. Tavuk yumurt üzerine yatar. Yatar muhtemelen. Yani aklı en var muhtemelen. Yani. O tabi o duyguyu veren o kuşa. Mesela kuş yumurtlayacak. Yavru çıkaracak. Önce bir yuva yapar muhtemelen. Yuva yapar böyle. Ben çok incelerim bu şeylere böylece. Kuş yuva yapacak. Baktım böyle kuşa. Geliyor bir çapılıyor bakıyor. Görse bakıyor. Bırakıyor. Başka kalır muhtemelen böyle. Beğendiği bak tip alıyor onları böyle. Onları götürüyor. Ondan sonra ağzından bir salgı salıyor. Salgı ağzından muhtemelen. O salgı hava etmedince yapışkan hale geliyor böyle. O kadar sağlam oluyor ki yuvası. O kadar sağlam oluyor muhtemelen böyle. Önce bak yuva yapıyor muhtemelen. O kuşa duyguyu veren kim muhtemelen? Aklı veren kim muhtemelen böyle ya? Sonra yumurtluyor oraya muhtemelen. Yumurtluyor, üzerine yatıyor muhtemelen. Yumurta böyle ya. O hayvan değil mi? Yatır, yatıramazsın ki. Tavuk da öyle muhtemelen. Ördek öyle, kaz da öyle. Hep kanatları böyle kanatlar muhtemelen böyle ya. Onu yatar muhtemelen muhtemelen böyle. Yatar böyle. Hatta ne yapar? Yattığı gibi durmaz muhtemelen böyle. Yumurtaları alt üst yapar böyle. Kanadıyla muhtemelen böyle. Ya döndürür onu muhtemelen böyle. Döndürür böylece. Her kuş türünün bir kuşka dönemi vardır böyle. Tavuk mesela 3 haftada yumurtayı çıkarır. İşte Rabbin kudreti muhteremdir. İnsan kendine bakacak. Efendim yaşamak istiyorum, yaşa. Yaşayamadım. Her imkanım var muhteremde. Her imkanı var böyle. Serveti, hesabı yok ben muhteremde. O kadar muazzam serveti var. Ama bir hastalığa yakalanır. Tedavi imkanı yok muhteremden böyle. Yani teşhis de konsa tedavi ayrı. O yürümüyor muhteremden böyle. Allah izin vermesi olur muhteremden böyle, böyle. Çocuk dünyaya geldi. Ana karnında kanla beslendi muhteremden. Dünyaya ne yemesi lazım gelişim böyle? Doğumla gelenler, insan hayvan. Ne yemesi lazım bunların? Kışın bir kurt, aslan, kaplan, ayı muhteremler yavrusunu doğurdu. Abinin sokak köpeği, sokak kedisi yavrusunu doğurdu. Ne verecek ona bu hayvancılar? Ne verecek muhterem böyle? Bak Rabbim bir anda onun göğsünden süt fışkırıyor, süt muhterem böyle. Yani süt üretim hemen devreye giriyor. Otomatikman. Allah aşkına muhterem. Kim yapar muhterem böyle yaptı? Ya. Yani evlenmeyen bir kız, eşlenmeyen bir dişi hayvan muhteremler, yavru doğuran muhterem. Eşleri üremek kanunu koymuş Rabbim böyle. Ona uyacak. Ondan sonra geliyor ondan sonra bak doğum yaptığı anda böyle hemen üreme, süt ürememiz başlıyor bedende muhtemelen. Süt böyle, üretim böyle böyle ya bak. Ya. Bembeyaz muhtemelen. İçinde hepsi var böyle. İlk süt Oğuz derler buna muhtemelen. Halk arasında Oğuz derler buna. İlk süt onu mutlaka şunu emmesi gerekiyor. Şart muhtemelen. Hastalığa karşı aşı olmuştu muhtemelen böyle. Koruyucu muhtemelen böyle. İlk koyu olur muhtemelen böyle. O farklı olur böyle. O tadı farklı olur böyle. Oğuzun. Bu tür şunun bunu emmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Emmesi gerekiyor bunu. Onun emniminin olacak böyle. hastalığa karşı korunmuş olmaktır. Aşı bu, doğal aşı. Ondan sonra değişime başlar böyle böyle. Hatta sütteki protein oranı değişik bu türemler. İnsan yavrusu yavaş büyür. Sütteki protein oranı %3'tür insanların bu türemler böyle. Abinin köpeklerin çok fazla. Kısa zamanda büyür bu türemler. Bir şey böyle, böyle, böyle, böyle. Ya oranı fazla olur, soğuk yerde yaşayan kutu ayda aylarda, ya oranı fazla olur böyle. Yani sütü de farklı oluyor muhtemelen böyle ya. Yani bunu yaratan Rabbi muhtemelen. Altı yaşayan Rabbi. İlla fi kitab-ı mübin. Mevlam buyurdu. Hepsi Mevlam buyurdu. Hepsi bunların kitab-ı mübinde yazılı kaydırmıştır. Lehim hafızası bunlara böylece bak. Her biri kitab-ı mübinde lehim hafızda yazılı. Yani Adem Aleyhisselam'a insanlar oradan başlıyor. Tabi cinler, hayvan daha önce başlıyor, ki daha önce başlıyor. Her bitkinin, her hayvanın, yani kuşun, karıncanın, denizdeki balıkların, balinaların muhtemelen böyle. İnsanların hayatı, kaderi orada yazılı muhtemelenler. Kim, ne zaman, nerede doğacak? Anne babası kim olacak muhtemelen böyle? Kim ana babası olacak böyle muhtemelen böyle? Ana babası belirli. Her insanın nerede doğacağı belli, zamanı belirli. Vakti geldi mi o dünyaya gelir muhtemelen ben. Dünyaya gelir. Bir şey olay aklıma geldi. Bununla ilgili, bununla kaderle ilgili. Bu Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Yunan denen o kafirler Alapazarı girmişler muhtemelenler tabii. Alapazarı'nı işgal etmişti o zamanlar böyle. Halk kaçıyor köylere. Sonra köylere de bunların gitme imkanı olunca köylere de kaçma başlıyorlar. Bir hanım, kız, yeni evliymiş böyle. Yeni evliyim bu dönemler. Eşi de asir almışlar. Yanında evde kimse yok evlerinde. Yani kayınpederde kimse evlerinde yok. Yalnız karı koca bunlar beraber yuva kurmuşlar köyde, Alpadan bir köyünde. Eşi asile gitmiş, hanımı da gebe kalmış muhtemelen böyle. Bir gece habere geliyor ki, minareden sala okunuyor, Yunanlılara geliyorlar, yani karı yoluna gelenler geliyorlar, kaçan kaçsın köyden. Böyle. Tabii köy birdenbire hemen başlıyor kaçmaya. Herkes alabilir, eşler alıyor evinden. Yani şimdi suyla karıştırır, bu şey suyla karıştırır. Böyle böyle. Herkes alabildiği kadar tabi önce altını, gümüşü, parasını varsa ondan sonra lazım olan biraz yiyecek, işte battaniye, madde, yorgan ne varsa alıyor bunları. Gece kışmış da, soğukmuş da çıkıyorlar bunlar, kaçmaya başlıyorlar. Karanlıkta. Yol yok tabi böyle. Gidiyorlar. Bu kadın da gün yaklaşmış doğumu. Yolda doğum sancısı başlıyor bu muhtemelen. Doğum sancısı başlıyor kadını. Artık yürüyecek hali kalmıyor muhtemelen. Takatı kalmıyor, gücü kalmıyor artık. Kimse ilgilenmiyor bunda. Nefsi nefsi oluyor muhtemelen. Komşu kimse ilgilenmiyor bunda. Gidiyorlar. Yalnız bir de komşusu bir hanım, o bunu da bırakmıyor bunu. Allah ona merhameti veriyor işte o zaman böyle. Vermeyelim ona merhameti. Bunu bırakmıyor böyle. Diyor ki, abla diyor, sen git diyor. Bak, düşman geliyor böyle. Ben ölürsem öleyim burada. Ben yürüyemeyeceğim diyor. Sen kurtul diyor. Bırakamam ben seni diyor. Ben öleceğim seninle beraber diyor. Ve bu derken doğum oluyor muhtemelen yolda böyle. Kış, soğukta. Yolda, gecenin karanlığında doğum yapıyor böyle. Bir bez varmış üzerinde, ona bunu benim sarılamayacak bu şekilde. Ama kadın hastalığı şok. Doğum yapmış, üşümüş, sancı kapmış, bitkinlik geliyor. Yara bakayım bir halde. Diyor ki komşusuna, abla diye ben bunu şimdi bırakacağım burada diye böyle. Götüremeyeceğim diye böyle. Yürüme halim yok. Bunu ben taşıyamayacağım, ben bırakacağım burada böyle diye. O zaman onu bana ver diye, benim olsun diye. Onun için olmuyormuş o dönemde. Ona bu çocuğunu veriyor, bu çocuğu veriyor. Benim bir akrabam vardı muhteremler. Oradan öğrendim ömrüne de böyle yakın akrabam, kadındı bu. Onu ziyarete gittim muhteremler. Ben gittim az önce onlar gelmişler. O çocuk kızmış, doğmuş tabii, büyümüş, evlenmiş, çocuğu olmuş, oğlu olmuş, gelin almış, gelini getirmeye gelmiş akrabam muhteremler. Şimdi bir insan mutlaka bir tefekkür ile muhtemelen, bakacak insan, düşünecek insan böyle böyle. Tefekkür ile kişi göklere bakacak, yıldızı alemi, ay, güneş her gün doğuyor böyle, belirli saatte böyle, yörüngesinde. Onları yaratan kim muhtemelen böyle ya? Boşta duruyor, boşlukta. Efendim, çekim gücü ona bağlı. Ama çekim gücü kanunu kuralına koyan kim? Çekim gücü de karmaşık değil ama böyle hassas matematik hesabı dayanıyor bu muhtemelen böyle. Mesela ay bir daha yakın olsun hayat olmaz dünyada muhtemelen böyle. Çünkü bütün sıvı, kanımı, kan dolaşımı, sıvı maddeler aile ilgili muhtemelen böyle. Aile ilgili muhtemelen. Mesela bir insan dolunayda, dolunayda biraz ayın altında geçsin, açıp başa geçsin, baş ağrısı olur muhtemelen böyle. Neden? Kanı beyne çeker muhtemelen böyle. Var ya cezir, denize çekiyor muhtemelen böyle. Dolunay'da, dolunay'da deniz çekiyor muhtemelen böyle. Denizin bu sahiline su basar, öbür sahiline kaç bin köy ötedeyse su oradan çekiyor muhtemelen böyle. Yani denizi çeken bir ay, çekim gücü ne yapıyor? İnsan da kanını beyne çekiyor muhtemelen böyle. Beyne çekiyor, baş ağrısı yap böyle. Kocaman doluyor kanlarla. Mesela ağaçlara su yürüme mevsimi derdi. Ağaç su yürümesi muhtemelen der. Aile ilgili muhtemelen der böyle. Yani bir insan yeni ayda, tabii kamer İslam aylarında, Recep Şaban gibi, insan bu kamer ayların başında ekin ekerse, çiğe dikerse, meyve ağacını dikerse, çabuk gelişir muhtemelen böyle. Eğer ay sonunda dikerse, pek tutmaz kolay kolay böyle böyle. Gelişme böyle. Hatta insan hastalığı buna bağlı. Eğer bir insan ay sonunda hastalanırsa hasta uzar. Eğer ay başında, ortalarında hastalanmışsa daha çabuk iyileşir. Ama ay ile aradaki mesafe var. Orantı var. Yani ayı bir uzaklaşsın, yaklaşsın, dengeye bozulur muhtemelen böyle. Hele güneş dünya arasındaki mesafe. Allah aşkına oradayım ben böyle ya. Mesafe oradayım ben de. Batım hassas bir hesap var ben de ya. 150 milyon kilometre uzaklık güneşten muhtemelen ben de. Yani güneş biraz da yaklaşsa biz yakın olsaydı ne olurdu? Hayatımda dünyadan muhtemelen ben. Su olmasa bu var uçur şunlar muhtemelen ben. Yanları böyle, hücrelerimiz böyle. Yüzlerce geçer. Güneş yakın da olsun, uzak da olsun muhtemelen böyle. Olmuyor muhtemelen. Onun için insan tefekküre dalınca kul acını bilir. Ben yaratıldım der. Mesela bir kadın işte bir kızım olsun ister, olsun der. Örnek böyle. Ve oğlum. Oğul ister. Bir aile veyahut da. Oğul ister. Nasıl olsun böyle? Ona sorsan. Yani öyle bir sipariş kabul olursa, öyle bir şey olsa yani. Sipariş verdim mi böyle? İşte şu boyda, şu ende işte, kaşı böyle, gözün rengi böyle, şusu böyle, bunun böyle, öyle bir şey istiyorum der. Olur mu? Olmaz mı sayanlar? Kızsa erkek olur muhtemelen böyle. Sarışırsa esme olur muhtemelen böyle. Yani kul vallahi aciz misin muhtemelen? Arz-ı mutlattayız muhtemelen böyle ya, ya. İnsanın en canı ciğere kucağında ölür. Peygamberimizin torunu muhteremler, torunu Ali büyük kızın Zeynep'in oğlu muhteremler. Hastalandı, ağır hastalandı. Can çekişi artık böyle. Peygamber büyük kızı Zeynep adı, Allah deri. Oğlu vardı Ali. Çocuk da hastalandı. Haber gönderdi Peygamber'e, yani babasına böyle. Babamı söyleyin, Alem hastalandı, artık can çekecek hale geldi. Babam gelsin buraya. Hazreti bir Habeşli'ye haber gönderdi, geldi. Ya Resulallah, Zeynep böyle bir söylüyor. Torunum çok ağır hastalanmış, seni istiyor. Kızıma söyle, sabretsin. Allah verin Allah. Benim şeye bir gelmez. Bak, bir peygamber, Resulallah. Haber gitti kızına. Kızıma ısrarlı. Babama söyleyin, illa gelsin ama. Tabi babası ya, sizi geçiyor muhtemelen böyle. İlla gelsin. Peygamber kalktı, yanında sahabeler beraber gittiler. Hemen Hazreti Rahman Hazretleri yavrusunu can çekip kuşandı. Babasını peygamber verdi. Kucan aldı böyle. Artık can çekip kuşandı. Son nefesi bu şekilde böylece. Peygamber'e baktı. Gözü yaşlı peygamber böyle. Torunu. Göz yaş geldi. Hatta dedi ki sahabeden biri ya Resulallah sen de ağlıyor musun buna? Yani buyurdu ki bu ağlar. Burası yanar. Ama Allah'a şikayetim yok. Ona göre razıyım. İki şey elli değil muhtemelen. Bu yaşar. Yaş gelir onlara. Bu yanar. Kalp. Adına razıyım. Yani bir peygamber Hatem-ül Enbiya Resulullah Mevla Habib sevgilisi Mevla muhtemelen. Böyle bak değil mi? Ölmüştü o elde bir şey gelmiyor muhtemelen. Peygamberi muhtemelen. Böyle bak. Can çekiyor elde bir şey gelmiyor muhtemelen. Yani bir şey gelmiyor. Bunun için kul aciz, kul acizini bildi mi, kul iş olduğunu bildi mi, ne olur muhteremler, o zaman işte Mevla'ya tanır muhteremler. Bizler 100 yıllık kaya parçasını kaldıramayız, 200 yıllık hiç kaldıramayız muhteremler. Şu dünya kütlesiydi boşlukta muhteremler. Ay, yıldızlar, uydular, galaksiler, her birde bir hareket halinde, her biri. Her bir hareket halinde böyle böyle. Yani ne büyük şu maddi alem gökten muhtemelen daha böyle o kadar. İşte bir insanın imanı kuvvetlenirse, ilmen yakın birinci basamağı bu. Aynen yakın vardır, üst makamlar. Ama buraya ulaşabilsek muhtemelenler, ilmen yakını, bu iman artık sarsılmaz. Allah deyince gül ürperir. Allah huzuruna boyun eğer. Secdeye kapanır. Allah asıl olma artık. İman bu hale gelince. Ve insan insanlığın doğasını yaşama başlar. Ne doğası? Rahat hayat başlamıştır böyle. Allah tevekkülü teslimiyeti ol o Mevlam'a böyle. Şimdi iman kuvvetlenince imanın da özellikleri vardır. İlk basamağı tevbe makamıdır böyle. Bir insanın imanı gerçek iman oldu mu? Allah tam inandı mı ilmen yakın? Önce bunda tevbe makamı derler. O makama girerek tevbe makamı böyle. Günahdan korkar. Titrer günahdan beraber. Ateş giden kaçar gibi buradan böyle. Korkar. Ve elinde olmadan yanılarak gün işlerse hemen Allah'a yalvarma tevbe başlamaktır. Veya geçmiş yaptığı günü hatırladığı zamanlar gözü yaşarır. İçi yanar mıdır? Pişmada kıranır. Tevbe başlar böyle. Yani muazzam tevbe makamı derler bunlara böyle. O ihlası sami tevbe eder muhtemelen. Tevbe eder böyle. Tabi ne olur tevbe ile günahlar affolur tevbe ile muhtemelen. Dünyada böyle. Ama biraz yanacak kalp böyle. Aksi halde ateş yiyen temizliğin günahlar cehennem Allah korusun böyle böyle. Artık kalırsa Allah korusun böyle. İmanı zayıf kişi tevbe eder. Estağfurullah tesbih çeker böyle 73 tane. Esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav, esav Tevbe Allah affetsin. Yok muhtemelen. Kolay değil muhtemelen böyle ya. Değil muhtemelen böyle ya. Değil muhtemelen böyle. Yani tevbe ancak Allah bilenlerin tevbesi makbul muhtemelen böyle. O yolda böyle. O Allah ki tevvabül hakimdir ya. Gafur Rahim Mevla muhteremler. Kul Mevla'ya yönelirse Allah'a yönelir muhteremler böyle. Kul Mevla'ya bir kargılaşsa Allah'a bir kulaç gelir. Yani manevi olarak böyle böyle şey. Hatta bir örnek vereyim bana. Bir çocuk emeklemeden artık yürüme aşamasına geçmiş çocuk. Yine daha yürümeye başlıyor böyle. Peki ağlatıyor, düşüyormuşuyor. Şimdi karşıda anne babası açar kucağını. Yavrum gel gel der böyle. O da bir iki ara atar, düşecek ama koş alır muhtemelen böyle. Kulla muhtemelen, kul da. Allah yönelirse muhtemelen böyle. Eline gelir ki Allah diye Allah yönelirse, Allah kulunu alır muhtemelen böyle. Kulum gel der muhtemelen. Kulum gel dedim Allah, kul Mevla'ya bulur muhtemelen böyle. Yanlar kul, yanlar muhtemelen. Böyle insanlar oldu. Asıl saadette, müşrik olarak yaşamış tabii. Mesela bir diyetel kelbi vardı. Diyetel kelbi. Yani Binekep kabilesinin reisi. Kabile reisi kendisi. Tabii müşrik de önceleri böyle. Din karşıtı kendisi. O durumda çok da büyük kabile. Kabile çok büyük kabilede. Bir gece elinde olmadan dışarı yatmış yazın. Tabii zaten Arabistan'da, Medine etrafında dışarıda yatmış böyle. Sırt dışı yatmış, göklere bakıyor, yıldızlara bakıyor, hava kararıyor, gündüz güneş çıkıyor, ay doğuyor, gündüz oluyor, doğan var, ölen var, hasta olan var, şu bu derken böylece diyor, bunu bir yapan var diyor muhtemelen ben. Bunu bir yaratan var. Bu alem başıboş değil böyle ya böyle. Hiç başa başıboş değil böyle muhteremler. Şimdi mesela kendimize dönelim muhteremler değil mi? İnsanın en küçük yapısı hücreler dedik, hücre. Hücre başıboş mu? Bir muhteremler. Bak Mevlam buraya halakake fesevvake feadelek. Elezi halakake fesevvâke, ya fesevvâke, tesviye, düzenleme. Ana karnında mı olur? Ana karnında mı? Ana karnında mı? Böyle ya böyle. Hücre oluşuyor. Mesela göz hücresi, kulağa gidecek, beyne gidecek, şuraya gidecek, buraya gidecek, bu şekilde böyle şey. Bunları kim yönlendiriyor? Kim bunu yönlendiriyor? Mesela kişi, çocuk okula gidecek, yine okula başlayacak. Yanında annesi gidiyor çoğunda muhtemelen böyle. Çocuk gereken sınıfı bulamaz ki muhtemelen de böyle böyle. Asile gider bir insan acemi birliğine gider. Hangi bölüne gidecek bilemedi muhtemelen böyle böyle muhtemelen. Bilen muhtemelen böyle bak. Hücre muhtemelen. Hücre merdiven yönlendiriyor muhtemelen böyle bak. Yönlendiriyor böyle. Bir de ne ki arkadan? Şu adelek. Denk. Bu adı yaratıyor muhtemelen böyle. Neyi denk yaratıyor, eşit yaratıyor? Çift organları. Bak. İki göze aynı sayıda eşit hücre gidiyor. İki göze muhtemelen bak. Allah aşkına onları. Kim yönetiyor onları? Allah karında muhtemelen. Allah aşkına. Kim bunu yapar? Aynı eşit sayıda muhtemelen. Haşa hücreleri başıboş olsa, bir rubiyet alemi, Rabbül alemin olmasa haşa. Gözün bir hücre çok gider, gözün bir yer patlar muhtemelen. Çıkar dışarı böyle. Bir küçük kalır muhtemelen böyle. Ya, dalaklar mesela, ciğerler, iki olan böyle, böbrekler, çiğ olan muhtemelen böyle. Eşit. Ayaklara gidiyor, eşit diyor musun? Eşit muhtemelen böyle. Ayağın bir çok gider hücre olur. Ayağın biri 5 santim uzun, kısa oldu mu, insan başlar sekme muhtemelen. Yürümez o insan başlar böyle muhtemelen böyle. Böyle. Hele dişler. Dişler düşünüyor musunuz? Akıl er mi dişlere muhtemelen bir ağabey ağabey. Mesela diş doktorlarının okurlar mesela, fakülte okurlar böyle. O kadar derin yapıyorlar. Yine gidiyorsun, dişin olmadı, olmadı. Şurası vuruyor, buraya bu sürüyor. Bak, dişler kemikten çıkıyor muhtemelen böyle. Vakti gelince ama. Doğuşu yok ama kemikler. Neden yok, doğuşta yok? Çünkü ana kan dişi olsun, ne olur doğunca, annesi ısırır muhtemelen, yara yapar. Kadını süremez. Bak Allah aşkına muhtemelen ya. Şu azamete kuda bak muhtemelen böyle. Yani nereye bakarsak bakalım, her şey Allah bir yumurta. Her şey ben ya ben bak. Ana kana gözü gelişiyor muhtemelen. Parmağı gelişiyor. Parmak izi gelişiyor. Ama diş çıkmıyor ana kana muhtemelen böyle. Neden? Doğunca süt emici anasını böyle. Dişi o anasını ısırdığım şeyini yaralar. Kadın veremez muhtemelen böyle. Ya. Bu diyeler kelbi denen zat muhtemelenler böyle tefekküre dalıyor muhtemelenler. Bakıyor ki nereye baksa her şey bir yaratıcı var böyle. Her şey tek yönden yönlendiriliyor. Başı bu değil böyle. İki ile olamaz böyle. Şu ikiye bölemezsin kerini muhtemelenler. Evreni böyle. Bölemezsin böyle. Kalkıyor gece, bedeye gelmeye başlıyor muhtemelenler. Peygamberimize sabah namazını kıldırmış Aleyhisselam Hazretleri, meşride dönmüş cemaatine eshabına sohbet ediyor Peygamber muhtemelenler. O zaman da meşritte şam hurma dalı yakılıyor böyle, hafif böyle. Çok az ışık verirdi böyle, loş böyle. Işık verirdi. Meşride alacak karanlık. Ama gönüller nurlu. Feyiz taşıyor böyle, enerji. Taşıyor maalesef böyle. Peygamber sohbet ediyor orada. Cebrail sahabe verdi. Geldi. Ya Resulallah. Dedi kalbinin gönlü iman nuru geldi. Biraz sonra buraya gelecek. İman edecek bu şekilde böyle. Biraz sonra baklar sahabeler. Bir yabancı alacakaranlık pek kim oldu bilmiyor. Geliyor. Acaba kim? Yani bir düşman da olabilir tabii. Peygamber karşı suikast için olabilir böyle. Herkes de böyle önlüm alırken otur bakalım. Gelen dişe de gelip veriyor. Geldi otobüsün önünde Peygamber'in onun hırkası çıkardı muhtemelen. Meşri yoktu. Yoktu aslında meşritte. Topraktı muhtemelen. Peygamber'in hırkasını çıkardı. Yere serdi. Otur buraya dedi. Aldı, öptü, yüzüne sürdü. Ya Rabbi oturamam onu yarısından. Dedi. Oturdu. Ya Resulallah ben Müslüman olacağım. Ama dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Ruh yanmış. Aşamıyor bir şey böyle böyle. Ya Resulallah ben Müslüman olacağım böyle. Peygamberimiz elini tutardı muhtemelen erkeklerin. Kadın tutmaz peygamberimiz böyle. Yani tuttu ver bak elini tuttu elini bu şekilde. Ya diye kul dedi. Süre bakan verdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Cebrail orada muhtemelen. Cebrail bunu söyledi. Resulullah bunu söyledi. Hepsi sahabe-i kiram. Ona söyledi. Diye bunu söyledi. Tabi ne oldu orada? Bari bir hava oldu. Ruhla coştu. Diyete kâbetler başta cezbe çırpmaya başladım orada böyle. Allah Allah diye duramıyorum diyorum ben böyle. Allah Teala. Hem de göğsünü sıvalı böyle, karnını sıvalı bir şekilde böylece. Onun yavaşta ağlamaya başladı muhtemelen böyle. Ya Resulallah ben başı yaşamışım ne kadar dedi böyle. Başı yaşamışım. O zaman anladım muhtemelen yaşadı böyle böyle. İnsan tam iman edince, iman da tahkike, ilmi yakını gerçeğe ulaşınca, Allah deyince Allah bilince kulmadı. Kul Allah Rabbül Alemin'dir. Alemi yöneten beri yaratı. Yönetendir. İnsanın içinde bir rahatlama başlar. İşte muhtemelenler. Allah tevekkül teslimiyet. Allah tevekkül teslimiyet. Bir yaratan var muhtemelen böyle. Olacağım artan bu şekilde. Sümmestekamu. Bir de ayet-i kerime gelelim inşallah muhteremler. Ayet-i kerimeye Mevlam buyuruyor Fussilet 30-32'de. 3 ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. İnne kadu rabbunallah. İnnellezine kalu Rabbin Allah. İnne kesin muhakkak ki mutlaka elleziyle şu kimseler ki kadir Rabbin Allah. Ne derler? Allah Rabbimiz dediler. İnandırmıyor. Allah bizim Rabbimiz. Yaratan O, rızkını veren O, O'na döneceğiz. O'dur evrenin sahibi, maliki. Önce iman kuvvetlenecek, sümme. Ondan sonra bak. İman kuvvetinden sonra, ondan sonra sümme takamı müstakim olurlar. Dost olurlar böyle. Allah'ın çizdiği yoldan, yani sırat-ı müstakim. Allah emir doğrultusunda böyle. Bir yere sapmadan böyle. Sapmadan dostlar böyle böyle. İmanda böyle sapıklara kapılmadan, sahtekarlara kapılmadan böyle. Ehl-i Sünnet yolunda, Allah yolunda dost yürüme. Namazını vakitte kılma, namazı güzel kılma, Resulullah Sünnetine tabi olma, ahlakan her açıdan İslam'ı uygulama, yaşama. Her açıdan böyle böyle. Yani İslam'ın neyse emirleri onlara kabullenip onları yapma, yaşama. Böyle. Her farz, her sünnette hikmetler var. Abdestin mesela bir namazın dünyada bilinen hikmetleri var. Sağlık açıdan bile böyle. Bir insan bu yaşantısına devam ettirirse ölünceye kadar sapmasa Allah'ın izniyle tet alim melaike teten alim melaike ondan önce millete giriyorlar. Üç halde. Ölüm anında. Yani doğumla başın hayatı ölüm noktalanıcı anında. Ölmeden daha böyle. Ölüm yaktığında böyle. Kişi o anda ölece anlar. Anda ölür. İşte o zaman İşte pişmanlık var içinde. Herkes baştan böyle. Evliya bile muhteremler keşke daha yapsaydın der muhterem böyle. Yapsaydın daha yapsaydın der muhterem böyle. Yine aklıma gelir şu anda Şam'da muhteremler 60 yılların başlarında orada biraz kaldım Şam'da zamanlar. Birini ziyarete gittik orada. Nasıl gittiğimizi o konuya girmeyeyim. Kısa geçeyim muhteremler. 120 yaşındaymış. 120 yaşında biri. Kirifani. Oraya ziyarete gittik oraya. Sohbet yaptı orada. Kalabalık vardı. Hep dışarıdan gelenler. Lübnan'dan, İslam'dan gelenler böyle vardı. Şöyle dedi muhteremler. Bir kul dedi. Allah kulluk etse. İslam'ı yaşasa. Allah teslim olsa, teslim olsa, akılsaki de bir çöp gidiyordu böyle böyle. Akılsa çöp, teslim olur, suya bırakıyor. Bu alır bunu su, kıyıya götürür, durur, gene götürür, kalp kalma böyle. Teslim olsa, dedi ki, öleceği anda yerini gösterir onu Mevlam. Hadis-i de var tabi bunlar. Onun altını anne aktarıyorum şimdi böyle. Öleceği anda dedi, son anda gözden perde kalkar böyle. Bir noktaya bakar, yerini görür. Cennetteki kendi yerini görür. Cennetin tamamı değil, cennetteki yalnız kendi makamını, köşkünü, sayını, bağmaçını görür muhtemelenler. Melek müjde verir. Ey Allah'ın salih kulu, sen aldanmadın mı geçti dünyaya? Dünyaya tapılmadın, unutma Allah'ın Mevlamızı böyle, iş yerin. Hakikati o kadar değil mi? Cennet böyle böyle. Ucu ucu yok. Köşkünün sarayına mıdır? Altın, yakutan, zümrütten, incin mercandan böyle böyle. O akarsuları, o ağaçlı, meyve ağaçları, tuğba ağaçlarının dalları böyle. Huriler, melekler. Kul coşardır ama dedi. Utanır dedi şimdi böyle. Utanır dedi ben baktığımda. Utanır böyle. Direkt dedi böyle. Allah'ım be. Ben size yapamayacak kulluğum be Allah'ım böyle. Kısa ömrümde 3-5 namaz kıldım. Sen bana bunu veriyorsun Allah'ım. Ama affet. Saklı yapamadım der. Pişman oldum ben bile. İşte ayet-i kerimeyle bu muhteremler ölüm anında ölmeden melekler gelirler. Ella tehafu ve la tahzenu. Bunu diyorlar böyle. Üç halde buyuruyor müfessirler böyle. Üç halde nete girip onlar. Tetenezzelü. Böyle peyder peyde girir böyle. Rahmet belirtileri var. Onlar rahmet belirtileri girerler böyle. Biri ölüm anında gelirler. Yalnız kişi kalmaz. Yani tek başına görev yaşayan da melekte gelirler muhtemelenler. Allah yolu yaşamışsa, Allah'mışsa bu dünyaya, nefsi uymamışsa. İkincisi, kabre konduğu zaman, kabre kondu, bir toplu örtüldü, herkes gitti, tek başına kaldı anda böyle, melekte gelir kabre muhtemelen böyle. Üçüncüsü, kabrinden kalktığı anda, yani kıyamet olayında ikisi üflenince tabi kabir çatlayacak, işte fırlayacak böyle. Kabirinden fırladığı anda melekler geliyor bunlara. Bir grup melek geliyor böyle. Grup böyle. Sayı belli değil. Diyorlar bunlara ella tehafu. Ella aslında en la. Bu başta harfiyle B vardı burada. O mahsuptur. Diyen şuna gelirler ki derler ki, la tehafi, korkma sakın, korkma. Ölüm anında. Önce anladı. Önce anladı böyle. Hatasını düşünüyor. Bir ölüm korkusu, ecel korkusu. Yani gelince, güneş melekler, güneş yüzlü, nur, sır, nur olan melekler, buna bir sempati davranırlar, buna bir güven ortamı verirler kendisine. Ella tehafi, sen korkma diyor, korkma. Ve la tahzenü, hüzün duyma, üzülme de böyle geri kalanlara. Ve hem şunu bileceksin de ve cennette müjdelen. Senin yerin cennet şeydir. Yani üç halde böyle, kişinin en korku anında üçü böyle. Ölüm anında, kabri yalnız kaldığı anda, kabirden kalktığı anda, mahşeye suvar, sorgu çekilmeye gidecek. Kalktı kabrinden muhterem. Ana baba nefsi nefsi böyle. Böyle. Kalk kuralında böyle. Neydi karşı bunlara böyle. Erküntün tü adın vaad olan cennet ile müjdelerine sevinin derler bunlara. Yani siz cennetlisin. Korkma böyle. Yanınca siz cennetinde. Nahl-ı Evliya hüküm dedi ki melek biz sizin velinizdir, dostunuzdur. Filahat dünya, dünya hayatında. Ve filahat burada da. Şimdi hadiste buyuruyor Tirmizi Nisai'de ve fil kalbi lemetan, lemeti melek ve lemeti melek şeytan. Hem insan kalbinde bir sağ kapaksında, kalbin sol kapaksında sağında melek var mı? Herkes var mı böyle? Melek. Sol kapakta şeytan var mı böyle? Şeytan. İkisi arasında insan işte böyle. Şeytanın lemesini besledir böyle. Beslese evham, korku verir şeytan insana. Hep olumsuz kapaktan böyle. Şeytan ısrı yaratıldığı için şeytandan gelen dürtülerde insan kalbine sıkıntı gelir. Ateş basar, acelici gelir muhtemelinde. Hırs gelir bile, gazap gelir böyle. O şeytan muhtemelinde böyle. Melek bundan yaratıldı. Nur, nur bunlar. Seyni, teyni var bunda. Yavaşlama vardı böyle. Yumuşaklık vardı bunda. Hilim vardı bunda böyle. İlham eden insanlara iyi, doğru muhtemelinde böyle. Şimdi işte bazı insan melekle uyum sağlar. Onundan gelen ilhamları böyle, işten doğuşları böyle, doğuşları. Önce gönlüne bir doğuş gibi gelir, ilham gibi gelir, sonra açıkça konuşma gibi gelir böyle. Buna duyma başlar, yavaş, gönül gelişince. Şeytan ki de ateşli gelir böyle, öfkeli gelir. Şimdi eğer insan gönlü iyiyse kişinin, hakka dönerse gönlü, uyumu melekle sağlar muhtemelen böyle. Yani insan denen varlık çok böyle bir esra ilahi mutlaka. Sır insan mutlaka böyle böyle. Yani insan daha şey çözülmüyor sırları mutlaka. Yani en eski tıp bilimi hala tıp emekli mutlaka. Hastan şu an teşhis koyamıyor. Teşhis koyamıyor mutlaka böyle. Peygamber buyuruyor bir hadis-i şerifinden muhteremler. Bir mümin kişi, gerçek mümin, uyanık mümin böyle, gün uyanık mümin böyle, yabancı bir yere gitse, göreli olsun, memur olsun, tayin olsun, esin mesela, yabancı yere gitti böyle. Gittiği yerde 100 kişiyle karşılaştı örnek. Bir grupla karşılaştı. Ama genellikle fasık insanlar böyle. Yani Allah peygamber tanımayan, haramdan kaçınmayan, abdest alma insanlar böyle. İşte bir tek gerçek mümin var böyle. Kişi yabancı yere gitti, onlara karşılaştı böyle. Şöyle bakar, kendi gerçek müminse hemen gerçek mümini bulur, ona göre ısınır, onunla gider muhtemelen bakın muhtemelen böyle. Yani bir apartmana muhtemelen, bir mahalle, bir yabancı girsin böyle, bir ev olsun, kiracı girsin böylece. Ne yapar? Apartmandaki komşulara bakar. Mahalle komşulara bakar, böyle ona bakar böylece. Birine uyum sağlar. Kim uyum sağlar? Kendini halis onunla. Kendi alkolik, uyuşu kullanıyor. Abdest namazı öyleyse uyum sağlar muhtemelen böyle. İşte gönül bu muhtemelen böyle. Gönül çok muhtemelen böyle. Yani gönlü temiz tutma, gönlün doğasını koruma, durumunu koruma böyle. Ne oluyor böyle? Çok Allah zikir muhtemelen böyle. Kur okumak oluyor böyle. Zikrullah Allah muhtemelen böyle. Zikrullah muhtemelen böyle. Elden gönlüne kadar böyle. Hep Allah anlama, zikretme Allah için her şey var derimde. Otururken, yürürken, yatarken, iş yaparken, televizyon başında, masa başında, her neyse mesleği, kişinin işini yaparken de ne yapar? Bağırma gerek yok. Mevlam bunu görebiliyor muhteremler. Ne yapar? Allah, Allah, Allah var derimde. Veya daha uzun kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah derse daha çabuk cezbe olur bundan böyle. Bu nefis ispat var bundan böyle. Tevhid var bundan böyle. La ilahe illallah da bilhassa böyle. La ilahe illallah. Zamanla bunu kalp söyler muhtemelen böyle, kalp böyle. Yani kendi dalsa bile bakar ki Allah zikrediyor ama içinden geliyor muhtemelen böyle. Bu hale gelir bu şekilde. İşte şey anlamamak için gönlü korumak lazım muhteremler böyle. Gönlü korumak lazım. Bir Allah dostuna sormuşlar muhteremler. Evliyaya sormuşlar. Sen nasıl makama geldin? Senin hocan, mürşidin kim? Sen nasıl bir yolu buldun böyle? Yani büyük uzak olmuş böyle. Keşif kanına sahibi. Benim hocam kedi diyor bak. Benim hocam kedi. Benim hocam kedi diyor. Ben kendi ders aldım. Bu kadar geldim böyle. Resulallah. Ya kedin hoca olur mu? Benim hocam kedi. Peki nasıl oldu bu? Oturuyorum bir gün odada diyor. Eski yerde bir kerpiç evler. Ahşap evler. Bir diyor küçük bir sıçanlık birden yürüyüş çıktı. Ortaya attı böyle diyor. Bir de benim kedim vardı böyle diyor. Hemen kedi koştu atladı diyor. Ama sonra deliğe kaçtı böyle diyor. Baktım diyor, kediye baktım böyle diyor. Oturu diyor, farenin karşısında delin diye oturu böyle diyor. İki yanını uzattı, arkadan bir yan aldı böyle. Didi gözlerine böyle diyor, hiç ayrım gözüne böyle. Devamlı gözüne böyle. Yani abi çıkarsın başını kapı çekemedi peşte böyle. O diye kediye baktım dedim ki diyor, ey benim Rabbim, bu kedinin böyle bu huzuru, bütün duyguları oraya vermiş bak. Ben de diyeyim, bütün duygularımı aldığı zaman böyle olabilsem böyle, Allah derdi yapabilirsem ve kendim ders aldım diyor, onu uyguladım, böyle çıkma makamına muhtemelen böyle. Yani hep gönlü Allah olduğu için buradan, Allah çekeceğim, Allah muhtemelen böyle ya. Yani sonunda aziz cemaatimiz, öldüğümüz zaman değil mi, öldüğümüz zaman, ölüm var mı hakkı olacak muhtemelen de. Var mı inkar edemem yok mu böyle? Ne oluyor değil mi? İnsanın gardırobunda 50 kat çamaşır olsun herhalde. Yani bir giydiğini tekrar giymesin. 50 kat çamaşır olsun herhalde. Kapısı arabaları olsun. Malı, mülk çok. Nereye gidiyor kabir alemine? İlkel bir kefen. Havalı giydiği kefen muhtemelidir. Yakası yok, dikişi yok, modası yok muhtemelen. Eskiye aynı moda. İlkel bir kefen. Kadınlar 5 kat, Erkek üç katlı yani. Sünnet olan budur böyle böyle. İnsan değil mi? Ayağında bir çırap alamıyor yani böyle böyle. Elinden bir altın alayım, bir bileziğimi alayım, onu da götüreyim oraya. Altın alıp gitmiyor yani. Gitmiyor. Kişi çalışmış, çabalamış, tartışmış, kavga etmiş, yorulmuş. Başta o yolda belaya girmiş, her şeyi yapmış. Yorulmuş, yorulmuş. Yorgun yorgun gidiyor muhtemelen. Ölüm anına gel demeye, eyvah ben aldanmışım muhtemelen böyle. Namazda ne yazık kalmıştı tabii benim. Allah yolunu harcayamamıştım onlara böyle. Allah yolunu vermişler ne mutlu tabii. Oraya göndermişti tabii. İşte Mevla'dan ayrılmayanlar dünyada muhtemelen böyle. Melek uyum sağlayan, melek uyum sağlayan, melek uyum sağlayanlar ne olacak ya bunlar? Ölüm anında, kabe girdiği anda herkes daldı gitti muhtemelen. Evladı, babası, anası, neresi, mevken böyle, komşusu kim varsa, en sağ arkadaşları böyle, böyle. Bizden bu kadar yoktu böyle. Hele mezara kondu, hava yağışlı, yağmur yağıyor değil mi? Karlı, yer çamur, hava soğuk değil mi öyle? Ne yapayım gelenler? Hoca bu da basa çabuk okusa verdi mi? Bakın böyle hoca çabuk okusa verdi. Hem kısa kesse hemen böyle. Herkes hemen tıpışı bir dolar oktan böyle. Sen ne yaparsa yap. Yaptım adam ya. Allah, Allah mutlu, Allah mutlu. Allah mutlu, kabire girelim zaman böyle ya. Allah. Bak o zaman ne oluyor? Yine bir grup melek geliyor. Nurlu melekler böyle. Kalp açılan mutlu. Kabir nurlanıyor mu? Aydınlanıyor mu bu şekilde? Ne diyorlar? Korkma, üzülme olma, üzülme. Dertler mi sakın böyle? Korkma diyorlar. Velev ki fiha, sinç orada var diyorlar. Ahirette. Cennet yani böyle. Ma teşeğin püsüküm. Nefsin ne isterse var cennette. Bak muhtemelen ben. Cennet muhtemelen ben. Bunlar müjdeler de cenneti müjdeler. Sen cennetlisin diyorlar bunu müjdeler olurlar. Velekum fiha o cennetin için var. Ma ismi yoksa 50 tane mi böyle? Öyle şeyler var ki öyle şey var ki teşhir müşrikim. Nefsiniz nasıl yaşam istiyorsa nasıl yaşam istiyorsa ben nasıl ortam istiyorsa var mı tamam böyle? Ölmek istemiyorum ölüm yok. Yaşamak istemiyorum yaşanma yok mu tamamlar? Hasta olmayayım, hastalık yok. Eğer mesela tırnak yerim, tıraş yapı olmasın böyle. Değil mi? Tırnak kes, yok, berbere git, kuaföre, tıraş yapı, şunlar bunlar olmasın. O da yok bu tırnağımda. Tırnak büyümüyor mu? Sadece büyümüyor mu tırnağımda? Çamur çıkaması yok. İş yok, güç yok mu tırnağımda? Namaz yok bu hocam tırnağımda. Ne bilsin, ne istiyorsun ben der. Yiyecek ne istiyor böyle? Ne tür ne bilsin, ne istiyor böyle? Köşkü, sarayı, her şeyi bol, bol, bol, bol, bol. Benim ki madde diyorum, daha ne isterse onun dışından daha böyle. Ne isterse, istiyor böyle. Üzümün Gafurrahim, bu Rabbimizin bir nüzül böyle, ikramı, ilk ikramı böyle, oraya girenlerin cennete mutluluğuna böyle. Yani hayat, orada başlıyor mutluluğuna. İnsan hayatı, ruh alemine başladı. Oradan ana karnına geldik. Hep geçti bunlar meskenden. Dünyaya geldik. Bu da geçti muhteremler. Bu da geçici böyle. Sonra hayatına başlıyor. Kabire gidiyor ama o da geçici gene böyle. Mahşere geçti. Sıra da geçici. Cihaz elhamdülillah ebit alem muhteremler böyle. Bir kişi 100 derece görev yapmış böyle. Müdürlük falan bir şey yapmış kendisi böylece. Hiç elde ermemiş. Sonra bu gidiyor böyle. Güzel bir köy buluyor yüksek bir yerde. Havadar diye gidiyor böyle. Emekli olunca. Yalnız almış. Elde ermemiş tabii. Çoluk çocuk kendisinin. Okey yerleşiyor. İyi insan kendisi. Ahlak iyi güzelmiş kendisinin de. Bunu soruyorlar köydekiler. Diyorlar sen hiç elde ermedin böyle. Edemedim. Niye edemedim? Gönlüme göre bulamadım diye böyle. Yani gönlüme göre bulamadım. Onun için edemedim böyle. Peki diyorlar ya koca dünyada diyorlar. Koca dünyada. Gönlüne bir kız bulamadın mı? Çok buldum ama diyor, onlar beni beğenmedi diyor. Benim beğendiğim beni beğenmedi. Benim beğenmediğim oldu ama ben onları beğenmedim diyor. Şimdi niye anlatayım bunu muhtemelenler? Cennet evlilik var. İzdivaç var. Kim tek kalmayacak cennette? Erkek kadın böyle. Kim tek kalmayacak? Herkesin bu arada gönlüne göre muhtemelen böyle. Herkesin işte beklediği amacını işte böyle her beklediğini aradığını işte hocam muhtemelen böyle böyle. Yani mutluluk ebedi muhtemelen. Evlilik hayatı böyle muhtemelen. Birbirini sanki görmüş gibi olacak böyle. Belki 1 milyon sebebi yaşamışlar, yaşayacaklar. Ama sanki daha yeni nişanlılar muhtemelen böyle. Birbirine karşı muazzam sevgiler böyle. Her an onu da buluyor muhtemelen böyle. İşte muhterem cemaatimiz böyle. Bir de dünyada bir de ne vardı muhteremler? Diyet var. Dünyada ricaat var. Riyazat var. Dünyada diyet. Karşı muhteremler. Diyet. Yani kısıtlama. Gıdada. Kısıtlama. Eşten diyet. Eşki adı periz bunun. Eşki adı. Şimdi adı oldu. Diyet oluyor böyle. Eşten diyet kimleri? Hastalara mahsusta eşten bu böyle. İşte karnı ağrıyor, midesi rahatsız, şu var bu şekilde, kalbi rahatsız, şekeri, tansiyonu var. Onlara diyet veriyor. Şunu şu yeme. Şundan böyle. Şimdi işte sağlamlar yapıyor diyet. Sağlamlar muhtemelen. Sağlamlar. Neden? Kilo alıyor çok. Göbek yapıyor muhtemelen böyle. Kilo alıyor. Kilo fazla. Yürüyemiyor. Elhamda bolluk var. Yiyecekler hepsi bol. Alma imkanı var. Yeme imkanı var, iştahı da var, her şeyi var. Ne gerekiyor şimdi diyet? Sağlam olsan diyet gerekiyor. Baktım ben de. Dersten muhtemelen böyle. Ne yapayım? Mecbur kalıyorum ve gidiyor efendim. Diğer seneye gidiyor. İşte ona bir işle veriyor. Şunu, şunu, şunu. Allah Allah. Böyle biri bir doktora gitmiş muhtemelen. Diyet uzmanına gitmiş böyle birisi. Aşırı kilolu. Arda bir almıyor artık böyle. Bir ayaklar taşımıyor bedeni. Yani direkt çekmiyor binayı. Ağır geliyor. Bir diyet uzmanına gidiyor. Aman doktor bey ya. Bana bir yardımcı ol bakalım bana be. Ben nasıl kurtulayım bu kilodan? Şöyle tabi muayene ediyor buna. Bana önce tabi can diyor boğazına girip boğaza çıkar can diyor böyle. Evlat diyor boğazına kıçar bu şekilde. Olur. Ne yapayım? Sabahlar diyor iki diyor dilim baston dilimi. Parmak incan böyle böyle. Boston diyorum böyle. Yuvarlak büyük ekmeği değil böyle. Boston ekmeği böyle. Parmak kalındı iki dilim diyor böyle. Kübük kadar bir yumurta, şu kadar zeytin, şunu şey böyle. Tarif edeyim bunları böyle. Bunları yer misin, yapar mısın bunları? Kolay yaparım be. Ama bunlara diyor, önce yemeyeceğim bunları, kavanoz sayacağım bunları benim tabii. İşte dünyada bu var bakın dünyada muhtemelen böyle, dünyada böyle yani. Her şey var, iştah var, nimetler, her imkanı var. Her nimet bol, her nimet bol ama diyet muhtemelen. Kilo alıyor insan böyle muhtemelen. Kilo alıyor insan böyle, hastalıkta başına bundan başlıyor bu şekilde böyle. Cennette kilo almak yok muhtemelen böyle. Yok muhtemelen. Benim olacak, kulü veşif heniyel bima kuntun ta'melûn. Külü ve şevü. Ulan bir işin böyle böyle. Cennette kiram yok muhtemelen böyle. Neden kiram yok ki? Hep aynı kilo deniz yani böyle. Aynı yapı da böyle. Daha önce cennette külü yok cennette muhtemelen. Yer çekim yok cennette. Yer çekim yok. Yani kilo diye kalkıyor da onu. Yok böyle. Sıfır da insan böyle. Yer çekim yok cennette. Fakat beden aynı hücreyi koruyor. Aynı hücre değişmiyor cennette muhtemelen böyle. Değişmiyor böylece. Yemek içmek var muhtemelenler. Peki ne oluyor bunlar böylece? Dediğim gibi şeffaf çok muhtemelen. Çok şeffaf böyle. Bunu da yedikten sonra hemen bunlar hazmede sindiriliyor. Amacı tad alsın. Damak tadı tatmasın muhtemelen böyle. Bu zevkini, yeme zevkini yaşıyor. Hem bunlar sindiriliyor böyle. İşte bir geriliyor. Bir gerilme oluyor. Bir gaz çıkıyor muhtemelen. Renksiz, tatsız böyle. Ya çıkıyor, gitti muhtemelen böyle, kalmış böyle. Yani cennette muhtemelenler tuvalet yok. Tırnak kesme yok muhtemelen böyle. Gözyaşı yok, balgam yok, bunun akıntısı yok muhtemelen böyle. Ya, kir yok muhtemelen böyle. Yani gıdaların özü nur lan muhtemelen böyle. Diyorlarken niye bu balgamlar şunlar bunlar? Gıdana karakter bunlar muhtemelen böyle. Ona karakter bunlar muhtemelen böyle. İşte böyle bir cennet varken, arkadaşlar muhtemelenler, bir de ebedi alemi, sonsuz olanlar varken, dünya aldanmak, yani ben kelime söyleyeyim, aptallığımdan oluyor tabii. Aptallığımdan ben böyle. Yani Allah bunu vaat ediyor muhtemelen bak ya. Allah vaat ediyor muhtemelen bunu ya. Vaat-ı ilahi. Allah vaat ediyor muhtemelen böyle. Yani yaratılmış hazır canı şu an böyle. Ne gerekiyor? Önce imanın kuvvetlenmesi muhtemelen. Sonra İslam yolunda dost yürümek ve yalpa yapmadan böyle, taviz vermeden yaşamak muhtemelen. Allah'ın bizi nasip etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.